ہاں بن کر فقیر جاؤ سرکار کی گلی میں، بن کر فقیر جاؤ سرکار کی گلی میں، بن کر فقیر جاؤ سرکار کی گلی میں، دل کی مراد پا، دل کی مراد پاؤ سرکار کی گلی میں، دل کی مراد، مل کے دل کی مراد پاؤ سرکار کی گلی میں، بن کر فقیر جاؤ سرکار، ایسا کریم کوئی تجھ کو نہ پھر ملے، ایسا کریم کوئی تجھ کو نہ پھر ملے گا، بیٹھے رہو گداؤ سرکار کی گلی میں، بیٹھے رہو گداؤ سرکار کی گلی میں، بن کر فقیر جاؤ سرکار کی گلی میں۔ اور ایک نیا خیال شاعر نے پیش کیا ہے کہ جنت میں رہنے والی حوروں سے کوئی کہہ دے، ماشاءاللہ، جنت میں رہنے والی جنت میں رہنے والی حوروں سے کوئی کہہ دے، ایک تم بھی گھر بناؤ سرکار کی گلی میں، ایک تم بھی گھر بناؤ سرکار کی گلی میں، بن کر فقیر جاؤ سرکار کی گلی میں، کس کس کو میں بتاؤں، کس کس کو میں بتاؤں خود جا کے کوئی دیکھے، کس کس کو میں بتاؤں خود جا کے کوئی دیکھے، جنت کا در کھلا ہے سرکار کی گلی میں، جنت کا در کھلا ہے، کھلا ہے سرکار کی گلی میں، جنت کا در کھلا ہے سرکار کی گلی میں، بن کر فقیر جاؤ سرکار کی گلی میں۔